punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ostatnio państwo podpowiadali, ale to w okresie bożonarodzeniowym za gwiazdą. No a my będziemy się trzymać i pana od pogody również, by iść w stronę słońca. To na dzień dobry, dziś Ania Rusowicz. Jakbyśmy to już gdzieś, kiedyś. Wiadomości. 4:04, czas na piosenkę dnia. W odświeżonej wersji Zamilska to taki mix Black Gold. Dziś w piosence dnia Editors. I know. mocne uderzenie. Na dzień dobry, choć za ognami jeszcze ciemno, a w piosence dnia dziś editor z Zamilska Mix. Black Gold dziś kilkukrotnie do usłyszenia, także w porannym zapraszamy. Wybrzmi to właśnie nagranie i w takiej wersji, chwilkę po 8:30. Tymczasem na budziku 4:09 to jeszcze jedno przypomnienie z tego roku, starsza wersja w nowszym przypomnieniu. A jak będzie, że to takie trio nie do końca oryginalnych, a 3 odświeżonych wersji nagrań. Anita Lipnicka. Słońca, teraz piosenka księżycowa. No, no, się układa się. Ciekaw jestem, jak w budzikowej przodownickiej liście to wszystko dziś się ułoży, a więc budzik@polskieradio.pl, adres mailowy 22 73, numer telefonu i jeszcze skrzynka smsowa 71335. No to chyba już wszyscy gotowi, prawie 14 minut po godzinie 4. Czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Every day. man, 'cause you can. Two holidays a year, cozy and fenced off from the poor. You may need much more insurance to be safe, to be sure. But where do I get? Tell me where do I get what I really need? Try to earn some extra money with excess at any time. A dog, a cat, a talking parrot, just a click and they'll be mine. But anything they made you dream of, and all the things they made you buy, the whole business with our happiness is nothing but a lie. But where do I get? Tell me, where do I get? Gdzie tam pozamiatane? Szybciusieńka rozgrywka. Pan Mirek z miasta Łodzi o tym, że ciemno. Czekam, aż się rozwidni. Pozdrawiam. To z naszej skrzynki SMS-owej pierwszy sygnał na dziś. Mamy to. Mailowo sporo listów od państwa i od tych, którzy rozsiani po świecie i tych, którzy bliżej naszego kraju raju. Na dziś pani Iwona nie dała szansy innym. Stopni na termometrze brak, ale sucho i bezwietrznie. Jeszcze wyliczanka. Dwa dni do pracy, a potem pracowity urlop. No i świąteczny odpoczynek. Wszystkich ciepło ściska pani Iwona z Nysy w pierwszym sygnale mailowym. Tak mnie zastanowił ten pracowity urlop, ale to zdaje się, że jak u mnie w tym roku urlop wypoczynkowy i jakieś tam prace remontowo-budowlane. No ale nie o tym, nie o tym, nie o tym. No jeszcze sygnał telefoniczny. Pan Janek na wahadle Łódź-Grudziądz też nie dał szansy innym budzikowym przodownikom. No i dla pana synoptyka jeden minusik dziś i miejscami zamglenia, więc prosimy o szczególną ostrożność. Tak sobie chwilkę zamieniliśmy dwa słowa, że człowiek troszkę wybrzydza, że to minus jeden. Kto by pomyślał, że prawie 20 grudnia będziemy narzekać. Tęgie mrozy, minus jeden. No ale myślę, że no, taki, a nie inny pogodowy obrót sprawy cieszy wszystkich drogowców, kierowców, rajdowców, tych, którzy właśnie teraz za fajerą. Szerokości życzymy. Pan Janek jako pierwszy dziś telefonicznie. Brawo, Jasiu! Zdjęcia. I z takim przytupem to i w stronę słońca z mocniejszym uderzeniem to wspiera muzycznie i nie tylko pan Waldek z Krasnego Stawu. Bardzo dziękujemy za kolejny sygnał od państwa. Oczywiście będziemy zaglądać jeszcze i sprawdzać przedświąteczną listę obudności. Zachęcam, kontakt z nami na trzy sposoby. Tymczasem 23 minuty po godzinie 4. Przypominamy sobie i państwu budzikowe kalendarium. Czyli na dzień dobry trzy wybrane wydarzenia z historii. A wspólnym mianownikiem jest to oczywiście 19 grudnia. I tak 278 lat temu zmarł Witold Bering, duński żeglarz, odkrywca w służbie rosyjskiej. Na polecenie cara Piotra I wiele odkrywczych wypraw na Syberię i Kamczatkę w 1741 roku. Poprowadził wyprawę w kierunku Ameryki Północnej, w czasie której zmarł. Jego imieniem nazwano i morze, i cieśniny, most, także wyspę. Wszystko to Beringa. Wspominamy Witusa Beringa w 278. rocznicę śmierci. 168 lat temu zmarł Joseph William Turner, angielski malarz, grafik, autor pejzaży jak Słońce Weneckie, Burza Śnieżna. Dodajmy, że Turner jest uważany za prekursora impresjonizmu. Zmarł w 1851 roku. A w 1888 urodził się Stanisław Rostworowski, pisarz wojskowy, autor m.in. Łuny od Warszawy. Przypomnijmy, że zginął zamordowany przez gestapo w październiku 1944 roku. Trzy daty na teraz, więcej z muzycznego kalendarza, a będzie się działo, będzie kilka wspomnień i okazji

bracia Osborne ze swoimi instrumentami. Oni to potrafią. No i zdaje się, że pan synoptyk też potrafi, bo to już po 4:30 sprawdzamy, cóż tam w pogodzie. Tak, on to potrafi tak wymanewrować pogodą, że przeważający obszar kontynentu pod wpływem niżów z ośrodkami nad północnym Atlantykiem i zachodnią Rosją, Europa południowo-wschodnia i częściowo wschodnia w zasięgu wyżu z centrami nad Turcją i Białorusią, a Polska w zasięgu wyżu nad Turcji na południu i południowym zachodzie będzie przebiegała taka strefa słabego, rozmywającego się frontu atmosferycznego, no i utrzyma się nad nami powietrze polarne, morskie. Cieplejsze na krańcach południowych i południowo-zachodnich. No a dziś będzie się chmurzyć, choć możliwe większe przejaśnienia, gdzieniegdzie rozpogodzenia, ale uważajmy na mgły. W większości regionów o poranku te mgły z ograniczoną widzialnością do 200 metrów do południa, gdzieniegdzie mogą się utrzymywać. W dzień wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, ale na Podlasiu, na Mazurach do 70, w Sudetach do 110 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie stów wzorcowy, 1013 hektopaskali. A na termometrach pięknie jak na drugą połowę grudnia. W dzień od plus 3 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum około 8, a najwyższa temperatura miejscami na południu do stopni 11. No i jak tu grać o tej porze? Utwory okołoświąteczne czy zimowe? Kiedy to już dobre ponad 2 miesiące temu przyjęliśmy formułę utworów około 5-minutowych, to chyba nikt się nie spodziewał, że właśnie ta jesień będzie się przeciągała i przeciągała i przeciągała, aż się przeciągnie. No tak jak w tym roku, jakby nie było, do wiosny. Trzymamy się nomenklatury jesień na piątkę i utwory okołozimowe, przedświąteczne. Dziś raz, dwa, trzy. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo. W wielkim mieście oto widać idą ludzie przy wystawach i o cudzie myślą i nareszcie nad głowami anioł leci. Od tej pory komuś w życiu będzie znacznie lepiej. Kto nie poznał tych radości, niech spróbuje znów pokochać kogoś jeszcze prościej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. By osłodzić sobie życie, mały złodziej tuż przed kasą kradnie kokosowy baton. Zanim zdążą go przyłapać, jego i przestanie płakać, bo już za plecami to policjant jak sam anioł w samą porę będzie mógł się teraz wstawić za nim i przebaczy to co może i zapomni, przecież inni robią jeszcze gorzej. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia. W wielkim mieście rośnie balon wielkich marzeń, które pracę znów gwiazdorom dają. A gwiazdorzy te marzenia noszą w workach, po kieszeniach, czasem coś sprzedają. Tramwajem jadą w święta, aż do nieba, tylko po co tak daleko jechać? Gdyby któryś ruszył głową, można by choinkę nocą znowu ukraść z lasu. I ja doczekam kiedyś takiej chwili i nie mogę się nadziwić, że ja doczekam tego dnia.

if you find yourself in it, babe. Need some time for reflection, you say. Baby, wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. Wait a minute, wait a minute. So we turn the clock to zero, honey. I'll sell the stock, we'll spend all the money. We're starting up a brand new day. Turn the clock to zero, Mac. I'm begging her to take me back. I'm thinking in a brand new day. Turn the clock to zero, boss. The river's wide, we'll swim across it. Starting up a brand new day. Train on your station. I'm the flagpole to your nation. Yeah, yeah. I'm the present to your future. You're the wound and I'm the suture. You're the magnet to my pearl. You're the church and I'm the preacher. You're the flower and I'm the rain. You're the tunnel and I'm the train. Stand up, all you lovers in the world, yeah. Stand up and be counted. Every boy and every girl. Stand up, all you lovers in the world, yeah. No i już za chwilkę sygnał do startu, bo o 4.50 wyrusza pan Adam z Jarosławia na swoją ścieżkę biegową na Podkarpaciu za oknem. Plus 5, widoczność dobra. Śniegu, żarcik, śniegu nie ma. Pora na bieganie, dziś 15 do przebiegnięcia. No to już w blokach startowych właściwie rozgrzewkowo pan Adam z Jarosławia. Zmiennie polecamy i podziwiamy. Pan Jurek Żeglarz jest z nami i dodaje, że kawa z rana jak śmietana, to zdaje się taka żeglarska. Pozdrawiamy. Ahoj! Pani Basia z Gór Bialskich o tym, że dobrze jest się budzić o takiej porze. Dobrze, dobrze. I z innymi wariatami. Dobrze, pani Basiu. Kotlina Kłodzka też na nasłuchu. Bardzo się cieszymy. Sandomierz i pani Mirka. Wczoraj 7, dziś 5. No i jest nadzieja na śnieg. Też chyba taki żarcik. Powiało chłodem, tak? Ochłodziło się z plus 7 do plus 5. Sandomierz piękny. Pozdrawię wszystkich obudzonych i pani Mirka również. Pan Stefcio z Mielca o tym, że na polu za oknem... niedaleko Sandomierza też się ochłodziło. Całe plus 5 stopni, zachmurzenie 8 na 8 nie pada, aczkolwiek wilgotność powietrzna wynosi 100%. A ze świąt dziś ponoć dzień łapania w rękę, co popadnie. A potem do kasy pewnie. No, ładne święto, osobliwe. Bardzo, bardzo. Pan Darek i stacja Stare Pole też z nami podpisuje przedświąteczną listę obudności. Choć to nie ostatnia nocka z budzikiem przed świętami, za oknem gwiazdy i księżyc. No i zrobiło się zimno, bo czujniki na torach pokazują, o nie, to już nie ma żartów, no, to złapało. -2,5. Oczywiście byle do 7 to od pana Darka. No tak sobie żartujemy, ale jak mróz ściśnie i pan od pogody słucha tych naszych drwin, wypowiedzianych moimi słowami, ale często zacytowanych z państwa korespondencji, to jak nie sypnie śniegiem i jak nie ściśnie mrozem. Tak, tak. Myśmy sobie pożartowali. Pan Piotr z Radomia pozdrawia. Dziś poranek 2, 3, 6. Zastanawiam, może to lotek albo co, ale nie. Dwa plusy za oknem, trójka na uszy i szóstka do zrobienia. To od pana Piotra z Radomia. Też pan Piotr pozdrawia i zachęca. Bardzo dziękujemy. Jeszcze dzisiaj, jutro i poniedziałek. To z kolei wyliczenia pana Tomka, bo od wtorku śpi dłużej i pozdrawia wszystkich, szczególnie tych z lampionami. Bardzo dziękujemy, panie Tomku. Zachęta do tego ostatniej prostej pod koniec adwentu. Jeszcze skorzystać z rorot. Dobrze odczytuję te między wierszami napisane głębokie treści. Pan Rebek, szczęścia Żyradowa, o tym, że dziś, proszę bardzo, zaczęło się współzawodnictwo w biegu z apką w aplikacji na literę E. Jak na razie 203 uczestników. Pan Rebek zajmuje 21. pozycję. Można biegać, chodzić, jeździć. No co tam jeszcze? Minimum to 5 kilometrów. No to start, kwadrans po nieparzystej. A, to chyba się wyrówna ze wszystkimi na tej ścieżce biegowej. I pan Adam, i pan Piotr, i pan Remek. Niedługo chyba taką drużynę budzikową powinniśmy stworzyć. Nie wiem, jakieś koszulki, trykoty i do tego współzawodnictwo jeszcze przed świtem. No, wydaje mi się, że parę osób skusiłoby się. Pan Mikołaj z Kościana, oby taki był, ponieważ jego początek daje do myślenia i rozwagi za kółkiem spora mgła i minus dwa. Oby to był dobry dzień, temperatura nieodczuwalna, gdy takie rozgrzewające kawałki muzyczne właśnie w budziku. Na swej trasie, nie ścieżce, a trasie z gazetami, pan Mikołaj, na słuchu. Bardzo pięknie dziękujemy. No i tak rozglądam się na słuchu. Jeszcze pani Monika z nami z Ostrowca Świętokrzyskiego z ulubionym utworem w słuchawkach z Warszawy, gdzie mgła i plus jeden to pan Sebastian. I jeszcze od pana Łukasza, który to dzisiaj w Olecku. Bez temperatury, ale skrobanie szyb było. Z Mazur Garbatych. Pozdrawiam pan Łukasz. Kłaniamy się i szerokiej drogi wszystkim dojeżdżającym do pracy. 12 minut pozostało do godziny 5. Podglądam, tak jeszcze wychylę za okno. No, są państwa listy z naszej części zagranicznych korespondencji. To za chwilkę po nie sięgniemy. Ostatni most. Zdaje się, że doping jest, jak liczba zawodników w drużynie biegowej, to proszę nie ograniczać się, także międzynarodowy skład. Tym dalej od kraju z pewnością troszkę łatwiej. No bardzo dziękujemy. Pani za Christchurch z Nowej Zelandii usprawiedliwiona dziś, tak? Przyszło to usprawiedliwione. Tak, jest. Dobrze, dobrze, bo w kinie ponoć premiera Gwiezdnych Wojen cały czas będziemy słuchać jutro. Bardzo dziękujemy pani za, no doszła karteczka z usprawiedliwieniem na czas. Pan Marek jest z nami, z Nottingham, także ośmiela się przypomnieć o różnego rodzaju ważnych wydarzeniach ze świata muzyki. Tak, tak, będziemy honorować. Tu akurat przypomnę, ten jest after po festiwalu Woodstock uznawany za najszybszego gitarzystę wspomnienia, lidera formacji. Tak właśnie, tak będzie. Sygnał z krainy deszczowców, Harrogate i pan Artur razem z nami. Lekki deszcz, bryza, można oczekiwać w Northampton, temperatura dwucyfrowa i 11. Słońce błyśnie na chwilę, ale w sobotę. Pogody ducha przy porannej toalecie, prysznic i jazda do roboty, to od pana Artura. Na dzień dobry także od pana Piotrka. Już mówiłem, że w Harrogate też nas słuchają, to północna Anglia. Dzisiejsza noc ciepła, plus 9, deszcz pokropi od czasu do czasu i taka sama aura ma utrzymać się przez resztę dnia. Prognoza z Barcelony, tam niezmiennie pan Marek, 12 stopni słońca życzy, a słońca nie brakuje, chociaż odczuwalne 14 stopni, zimno jak w Polsce, ale temperatura w ciągu dnia dojdzie do 21 stopni. Temperatura stabilna, takie oczko, 21, 22 i bez deszczu. Z Alkobar nad Zatoką Perską. Pan Tomek jest z nami. Dla pana Tomka to już piątek, piąteczek, piątunio. A dla nas za 7 piąta. Oh,